crowded nałożenia. Wokół nas stoi to pandemonium. Wokół nas mi to też daje stelę. I verás como me traga la tierra. Demonio.